στον κόσμο, όπου ο χρόνος είναι κύκλος, η κάθε χειραψία, το κάθε φιλί, η κάθε γέννηση, η κάθε λέξη θα επαναληφθεί με ακρίβεια. Το ίδιο και η κάθε στιγμή που δύο φίλοι πάβουν να είναι φίλοι, η κάθε φορά που μια οικογένεια διαλύεται για τα λεφτά, η κάθε φαρμακερή κουβέντα που ανταλλάσσουν δύο σύζυγοι πάνω στον καυγά τους, η κάθε ευκαιρία που πήγε χαμένη από τη ζήλια, η κάθε υπόσχεση που αθετήθηκε. Και όπως ακριβώς όλα τα πράγματα θα επαναληφθούν στο μέλλον, έτσι και όλα τα πράγματα που συμβαίνουν τώρα έχουν ήδη επαναληφθεί 1.000.000 φορές. Σε κάθε πόλη κατοικούν μια χούστα άνθρωποι οι οποίοι στα όνειρά τους αντιλαμβάνονται αόριστα ότι όλα αυτά συνέβησαν ξανά στο παρελθόν. Είναι οι άνθρωποι που δυστύχησαν στη ζωή τους. Διαισθάνονται ότι οι λαθασμένες εκτιμήσεις τους, οι κακές πράξεις τους και η γρουσουζιά τους είναι πράγματα που ξαναυπήρχαν στον προηγούμενο βρόχο του χρόνου. Μέσα στην καρδιά της νύχτας, αυτοί οι καταραμένοι παλεύουν με τα σεντόνια τους, πασχίζουν να ξεκουραστούν, τσακισμένοι στην ιδέα ότι δεν μπορούν να αλλάξουν ούτε μία πράξη, ούτε μία χειραψία. Και αυτοί, οι διπλά άτυχοι, αποτελούν τη μοναδική ένδειξη που έχουμε για την κυκλικότητα του χρόνου. Γιατί σε κάθε πόλη, αργά τη νύχτα, οι άδειοι δρόμοι και τα μπαλκόνια γεμίζουν από τους στεναγμούς τους. Time is waiting in the wings. He speaks of senseless things. His script is you and me. Boy, time, he flexes like a whore, falls wanking to the floor. His trick is you and me. Boy, other friends of mine, take your time. The sniper in the brain, regurgitating drain, incestuous and vain, and many other last names. All up on the watch as his nights will imbibe, and I think, oh God, I'm still alive. Victim, you just scream with boredom. You are not evicting time. Ελάτε κύριοι, αυτό δεν έχει σχέση με την υπόθεσή μας. Ας αρχίσουμε από την αρχή ή σχεδόν από την αρχή. Με το Γαλιλαίο εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο χρόνος ως βασικό μέγεθος της φυσικής, δηλαδή ως μέγεθος που μπορεί να μετρηθεί σε μια ολόκληρη οικογένεια φυσικών συστημάτων και, κατά συνέπεια, ικανός να κατατάσσει τα γεγονότα και να τα συνδέει μαθηματικά. Ο Γαλιλαίος, που το έργο του επαναλαμβάνεται από τον Εύτωνα, συνειδητοποιεί τελικά την άποψη που είχε προτείνει ο Αριστοτέλης, ότι ο χρόνος γίνεται μέτρο της κίνησης. Η ιδέα τέθηκε σε ισχύ, είναι η αλήθεια, από τότε που εμφανίστηκαν στη Δύση τα πρώτα μηχανικά ρολόγια, στο τέλος του 13ου αιώνα, υλοποιώντας το χρόνο με την περιστροφή των γρανασιών ή τις θαλαντώσεις των εκκρεμών και χωρίζοντάς τον σε ολοένα μικρότερες μονάδες. Χάρη σε αυτή τη μαθηματικοποίηση του χρόνου, ο Γαλιλαίος μπόρεσε να διατυπώσει ότι το ύψος από το οποίο πέφτει ελεύθερα ένα αντικείμενο είναι ανάλογο με το τετράγωνο του χρόνου της πτώσης του. Έτσι λοιπόν, ο Νεύτων επινόησε ένα χρόνο σχολαστικά ουδέτερο. Η μηχανική του περιόρισε το παρελθόν και το μέλλον στην παρούσα στιγμή και μόνο. Σήμερα, οι περισσότεροι φυσικοί που προσπαθούν να μελετήσουν με συνθετικό τρόπο το βέλος του χρόνου πιστεύουν ότι συνδέεται με τη βαρύτητα. Η φυσική, όπως οι μηχανές, έχει πολλούς χρόνους. Καθένα από τα ενοιολογικά της συστήματα δίνει στον χρόνο μια ιδιαίτερη και πρωτότυπη υπόσταση. Έτσι, το πρόσωπο του χρόνου παραμένει ίδιο με μια σφίγγας. Η ουσία του παραμένει φαντασματική, ανομοιογενής, αμφίβολη. Δεν υπάρχει οικουμενικότητα στην έννοια του χρόνου, ούτε θεωρητική ενότητα γύρω του. The smart man is on Harlem, and the moon is in the street, and the shadow boys are breaking all the laws. And you're east of East St. Louis, and the wind is making speeches, and the rain sounds like a round of applause. Napoleon is weeping in the carnival saloon. His invisible fiance's in the mirror. And the band is going home. It's raining hammers, it's raining nails. It's true, there's nothing left for him down here. And it's time, time, time. And it's time, time. Time, and it's time, time, time that you love, and it's time, time, time. And they all pretend they're orphans, and their memory's like a train. You can see it getting smaller as it pulls away, and the things you can't remember tell the things you can't forget. The history puts a saint in every dream. Well, she said she'd stick around until the bandages came off. But these mama's boys just don't know when to quit. And Matilda asked the sailors, all those dreams or all those prayers. So close your eyes, son, and this won't hurt a bit. Oh, it's time, time. It's time, time, time. And it's time, time, time that you love. And it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time, time. And it's time, time. It's time, time, time. Ελάτε κύριοι, αυτό δεν έχει σχέση με την υπόθεσή μας. Αλλά η σκέψη είναι ο δούλος της ζωής και η ζωή είναι ο γελοτοποιός του χρόνου. Και ο χρόνος που επαυτεύει τον κόσμο όλο πρέπει ένα τέλος να έχει. Ο Σέξπιρ βλέπει το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος. Οι κοσμολόγοι βλέπουν το υπόλοιπο. Στο θέατρο υπάρχουν τέσσερα χρονικά επίπεδα μέσα στο δράμα, εξαιρουμένου του πραγματικού χρόνου της παράστασης. Καταρχάς, υπάρχει το μυθοπλασιακό τώρα που προτάσσεται από τα δραματικά πρόσωπα, η χρονική δείξη που ενεργοποιεί το δραματικό κόσμο. Το μυθοπλασιακό τώρα παραμένει αμετάβλητο, σταθερό. Η δράση λαμβάνει χώρα σε ένα διηνεκή παρόντα χρόνο. Επάνω στη σκηνή είναι πάντοτε τώρα. Αυτό το χρονικό επίπεδο μπορεί να ονομαστεί χρόνος του λόγου. Αν και διηνεκής, ο χρόνος του λόγου είναι δυναμικός, δεδομένου ότι η στιγμή η οποία αναφέρεται, δεικτικά ως παρόν, είναι σαφώς ανεπανάληπτη. Η θεατρική δράση συμβαίνει πάντοτε στο παρόν. Η διαπίστωση αυτή δεν συνεπάγεται επουδενή στατικότητα. Απλώς υποδεικνύει τον ιδιαίτερο τρόπο παρέλευσης του χρόνου στο δράμα. Το παρόν περνά και μεταμορφώνεται σε παρελθόν, όμως το παρελθόν πάβει να είναι παρόν. Το παρόν παρέρχεται επιφέροντας μία αλλαγή και από τις αντιθέσεις του αναδύεται ένα νέο και διαφορετικό παρόν. Η παρέλευση του χρόνου στο δράμα είναι μία απόλυτη ακολουθία παρόντων. By the time I get to Phoenix, she'll be rising. And she'll find that note that I left hanging on the door. And she'll laugh when she reads the part that says I'm leaving. Cause I've left that girl so many times before, and by the time I get to Albuquerque, she'll be working. And she'll take off time just to give me a call. And she'll hear that phone. By the time I make Oklahoma, she'll be sleeping. She'll turn softly in her sleep and call my name out low. Didn't know that I would really go, that I would really go. Ελάτε, κύριε. Αυτό δεν έχει σχέση με την υπόθεσή μας. Φανταστείτε ότι ο χρόνος δεν είναι φυσικό μέγεθος, αλλά ιδιότητα. Όπως το νυχτερινό φεγγοβόλημα πάνω από τα δέντρα τη στιγμή ακριβώς που το φεγγάρι στο ανέβασμά του αγγίζει τις κορφές των δέντρων. Ο χρόνος υπάρχει, ωστόσο δεν είναι δυνατόν να μετρηθεί. Τώρα δά, ένα ηλιόλουστο απόγευμα, μια γυναίκα στέκεται στη μέση του δρόμου και περιμένει να συναντήσει έναν συγκεκριμένο άνδρα. Πριν από καιρό γνωρίστηκαν πάνω στο τρένο. Εκείνος γοητεύτηκε και της πρότεινε να τη συνοδεύσει στους κήπους. Από τον τόνο της φωνής του και από το βλέμμα του η γυναίκα κατάλαβε ότι εννοούσε σύντομα. Έτσι λοιπόν τον περιμένει, όχι χωρίς ανυπομονησία, και περνά την ώρα της με ένα βιβλίο. Αργότερα, ίσως την επομένη, εκείνος έρχεται. Την παίρνει αγκαζέ, περπατούν μαζί ως τους κήπους, σερχαινούν μέσα από παρτέρια με τουλίπες, 30 φιλιές, κρίνα, κολομπίνες των Άλπεων, κάθονται σε ένα παγκάκι φτιαγμένο από ξύλο και έδρου, για χρόνο ακαταμέτρητο. Το σουρούπο πέφτει, Το καταλαβαίνουν από το φως που αλλάζει, από τον ουρανό που κοκκινίζει. Ήταν μαζί για όλη τους τη ζωή. Ή μήπως για μια στιγμή μονάχα. Time after time I tell myself that I'm so lucky to be loving you. So lucky to be the one you run to see in the evening when the day is through. I only know what I know. The passing years will show. You've kept my love so young, so new. And time after time you'll hear me say that I'm so lucky to be loving you. Passing years will show. You've kept my love so young, so new. And time after time you'll hear me say that I'm so lucky to be loving. Ελάτε κύριοι, αυτό δεν έχει σχέση με την υπόθεσή μας. Ο χρόνος είναι κάτι περισσότερο, φεύγαλαιο. Έχουμε άμεση αντίληψη των γεγονότων που συμβαίνουν με ορισμένη τάξη, ακολουθώντας το ένα το άλλο. Δεν έχει σημασία αν τα συμβάντα διαδραματίζονται έξω ή μέσα στο σώμα μας. Το γεγονός παραμένει ότι μπορούμε να τα διατάσσουμε σε μια σειρά που αναγνωρίζει πρώτερο και ύστερο. Εάν δεν είχαμε καμία εμπειρία, τότε ο χρόνος δεν θα είχε κανένα νόημα. Ο χρόνος και τα γεγονότα συνδέονται άρρηκτα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι άνθρωποι είχαν επιλέξει για ρολόι την ίδια τη γη. Τη σειρά των γεγονότων την παρήχε η περιστροφή του πλανήτη γύρω από τον αξονά του και το βασικό γεγονός ήταν η μεσουράνιση του ήλιου κάθε μεσημέρι. Στην προκείμενη περίπτωση είχαμε ένα ρολόι που αποτελούσε κατεξοχήν μέρος της άμεσης εμπειρίας μας και της ίδιας της φύσης μας ως ανθρώπινων όντων. Οπότε δεν ήταν δυνατό να προκαλεί την διαστητική αντίληψή μας για το χρόνο. Ας υποθέσουμε ότι ο χρόνος είναι κυκλικός, ότι αναδιπλώνεται και κλείνει στον εαυτό του. Ο κόσμος επαναλαμβάνεται με ακρίβεια, χωρίς σταματημό. Σε αυτόν τον κόσμο, ο χρόνος μοιάζει σαν μικρή φλέβα νερού που εκτρέπεται κάθε τόσο από κάποιο βοτσαλάκι ή από σποραδικό φύσιμο του ανέμου. Πού και πού, ένα από τα παρακλάδια της φλέβας του χρόνου αναγκάζεται να ξεστρατήσει εξαιτίας κάποιας κοσμικής διαταραχής. Γυρίζει λοιπόν πίσω και συμβάλλει και πάλι με το κυρίως ρεύμα. Και όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τα πουλιά, το χώμα, οι άνθρωποι που παγιδεύονται στο διακλαδισμένο ρεύμα γυρίζουν ξαφνικά πίσω στο χρόνο. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go. Ελάτε κύριοι, αυτό δεν έχει σχέση με την υπόθεσή μας. Σε αυτόν τον κόσμο, ο χρόνος είναι τοπικό φαινόμενο. Όταν δύο ρολόγια βρίσκονται κοντά, χτυπούν με τον ίδιο πάνω-κάτω ρυθμό. Όταν όμως απέχουν, οι ρυθμοί τους διαφέρουν και μάλιστα τόσο περισσότερο όσο μεγαλύτερη απόσταση τα χωρίζει. Το ίδιο όμως ισχύει και για το ρυθμό με τον οποίο χτυπούν οι καρδιές, για την ευρυθμία των εισπνοών και των εκπνοών, για την κίνηση του ανέμου στο ψηλό χορτάρι. Σε αυτόν τον κόσμο, ο χρόνος κυλάει με διαφορετική ταχύτητα σε κάθε μέρος και σε κάθε άνθρωπο. Όμως, φανταστείτε έναν κόσμο όπου δεν υπάρχει χρόνος, παρά μόνο εικόνες. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall, and we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency. I think he gets this from me. Just remember, you're the one thing I can't get enough of. So I'll tell you something. This could be love. I swear. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από τα βιβλία «Τα όνειρα του Αϊνστάιν», μια νουβέλα για τη φύση του χρόνου του Άλαν Λάιτμαν. «Χώρος, χρόνος, πράγματα» του Μπράιαν Ρίτλεϊ. «Ο χρόνος» του Ετιέν Κλέιν. Και «Η σημειωτική θέατρο και δράματος» του Κέιρ Έλαμ. Επίσης, Αμβρόσιες φωνές του τρίτου προγράμματος διάβασαν ένα απόσπασμα από το έργο «Μισάνθρωπος» του Μολιέρου. Η μουσική ήταν των Arvo Pärt από το CD Fratres, Terry Riley από τα CDs Three Camel και Ten Voices of the Two Prophets, Tom Waits το τραγούδι Time, Nick Cave το τραγούδι By the Time I Get to Phoenix, Chet Baker το τραγούδι Time After Time, Jim Croce το τραγούδι Time in a Bottle και το τραγούδι Time of My Life από την κινηματογραφική ταινία Dirty Dancing. Η αληθινή πραγματικότητα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Το πρόγραμμα.